sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nasze programy zmieniają sytuację polskich rodzin, mówiła minister pracy na spotkaniu z wyborcami w Wielkopolsce. W centrum Poznania doszło do strzelaniny, w której zginęło dwóch mężczyzn. Policja ustala szczegóły. Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów, aby nie blokowali terminów wizyt lekarskich. Ministrowie i wojewoda rozmawiali z mieszkańcami wschodniej Wielkopolski w Dąbiu w powiecie kolskim. Spotkanie dotyczyło zmian w programie wsparcia rodzin. Na miejscu pojawili się przedstawiciele rządu i samorządu, a dla uczestników przewidziano wiele atrakcji zorganizowanych m.in. przez policjantów i strażaków. Nasze programy zmieniają sytuację polskich rodzin, mówiła minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Pokazaliśmy od 2016 roku, że polityka prorodzinna to jest inwestycja w przyszłość. Te wszystkie programy, od sztandarowego programu Rodzina 500+, który za chwilę będzie programem 800+, i to jest właśnie ten piknik 800-kowy, te programy zmieniają rzeczywistość, zmieniają sytuację polskich rodzin. Wojewoda Wielkopolski na pikniku zaznaczył, że rodziny w Dąbiu otrzymały z programu Rodzina 500+ ponad 33 miliony złotych, czyli mniej więcej wartość jednego budżetu całorocznego całej gminy. Strzelanina w centrum Poznania, zginęło w niej dwóch mężczyzn. Policja na miejscu ustala okoliczności zdarzenia. Około 17:00 policjanci dostali zgłoszenie o użyciu broni przy jednym z hoteli, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczyli broń, zabezpieczyli nagrania z monitoringów i którzy ustalili naocznych świadków tego wydarzenia. W drodze są w tej chwili nasi eksperci oraz specjaliści. Będziemy ustalać szczegóły tego, co tam się wydarzyło. Na podstawie tych wstępnych informacji, które mi przekazano, wynika, że sprawcą jest jeden z tych dwóch mężczyzn. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy działania sprawcy i czy miał on pozwolenie na broń. W tej chwili policja nie udziela szczegółowych informacji. Narodowy Fundusz Zdrowia apeluje do pacjentów, aby nie blokowali terminów wizyt lekarskich. Jeśli w danym dniu nie mogą przyjść do specjalisty, odwoływali termin. NFZ podaje, że w pierwszym półroczu tego roku w całej Polsce prawie 500 tysięcy osób nie odwołało umówionej wizyty u specjalisty. Podobnie jest w województwie warmińsko-mazurskim, mówi rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia na Warmii i Mazurach Magdalena Mil. W pierwszej połowie tego roku pacjenci nie odwołali ponad 11 tysięcy wizyt. Najwięcej nieodwołanych wizyt dotyczy świadczeń z zakresu ortopedii i traumatologii, kardiologii, endokrynologii i onkologii. Jeżeli wiemy, że nie pojawimy się na badaniu, odwołajmy je. Dzięki temu termin wizyty nie przepadnie, bo zostanie wykorzystany przez inną osobę z listy oczekujących. Narodowy Fundusz Zdrowia od listopada 2019 roku wysyła do pacjentów SMS z przypomnieniem o zbliżającym się terminie badania u specjalisty. Przypomnienie dotyczy 40 wybranych świadczeń. W wiadomości jest też numer telefonu, pod który pacjent może zadzwonić, aby odwołać wizytę. Papież powiedział, że wierni są powołani do niestrudzonego zasiewania Słowa Bożego. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież powiedział, że rodzice powinni zasiewać dobro i wiarę w swoich dzieciach. Zwrócił uwagę, że gdy tego nie czynią, pozostawiają swoje dzieci na łasce mody i telefonów komórkowych. Zachęcił wiernych do modlitwy i poświęcenia swego czasu innym. Przestrzegł, że pozorne zadowolenie z konsumpcjonizmu i hedonizmu pozostawia po sobie wewnętrzną pustkę. W świetle tego wszystkiego zadajmy sobie pytania. Czy sieję dobro, czy troszczę się tylko o zbiory dla siebie, czy rzucam ziarna Ewangelii w moim codziennym życiu? Po modlitwie papież ubolewał, że wojny nie nauczyły ludzkości niczego. Wskazał na tragedię Ukrainy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O tym, co dzieje się na drogach, opowie Kuba Domoracki. Dzień dobry. Dzień dobry. A na początek województwo wielkopolskie i autostrada A2. Pomiędzy węzłami Sługocin i Modła samochód osobowy stanął w płomieniach. Na 246 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi i już utworzył się tam spory korek. A2 zakorkowana jest również pomiędzy węzłami Biskitki i Grodzisk Mazowiecki, oczywiście w kierunku Warszawy. A poważnie korkują się również inne drogi dojazdowe do stolicy, m.in. ekspresowa 7 od strony Gdańska oraz droga krajowa nr 61 od strony Zegrza i Legionowa. Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 2 pomiędzy Siedlcami i Mińskiem Mazowieckim w okolicach Broszkowa na 556 kilometrze. Auto osobowe zderzyło się z kombajnem. Jezdnia jest tam całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a służby wprowadziły objazd. Jutro od 27 stopni Celsjusza na północy do 33 na południu. Z kolei nad morzem około 22 stopni. Poza tym zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, z przelotnymi opadami deszczu. W południowej połowie kraju i na Pomorzu wystąpią burze, lokalnie z gradem. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na państwa Justyna Grabasz. Dobry wieczór państwu. Witam całą... Dobry wieczór. Witam całą wspaniałą publiczność zgromadzoną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witam także tych z państwa, którzy oglądają nas na stronie Trójki, na Facebooku Trójki i na YouTubie Polskiego Radia, bo tam dzisiaj transmisja całego wydarzenia. No i oczywiście tych, którzy nas słuchają tradycyjnie drogą radiową. Myślę, że nie mogliśmy sobie wymarzyć lepszych okoliczności na ten koncert niż dzisiejszy dzień bardzo gorącego lata. No całe szczęście tutaj mamy klimatyzację, ale podejrzewam, że jak nasi dzisiejsi goście za moment zaczną grać, to znowu się zrobi bardzo, bardzo gorąco, ale to już z powodu wyłącznie tych dobrych emocji, które nam dzisiaj przekażą. Ich muzyczna historia sięga mniej więcej roku 92, więc to już ponad 30 lat przepięknej muzycznej historii. Podobno mniej więcej wtedy zawitali do radiowej Trójki z muzyką, swoją muzyką oczywiście, nagraną na taśmach. I radiowy portier nie za bardzo chciał ich wpuścić do radia, bo po prostu nie byli umówieni. Jak się okazało, to umawianie wcale nie jest też tak bardzo potrzebne. Zostali przepięknie przyjęci, a już niedługo później ich muzykę śpiewała właściwie praktycznie cała Polska. Zresztą śpiewa do tej pory. Dzisiaj się już umówili i za moment zagrają nam na deskach studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zespół Big Day. to nasz świat. Wychodzisz całkiem inaczej, wychodzisz bosą na gaz. Bardzo, bardzo gorąco. Jak żeby inaczej, oczywiście. No a przed wami koncert, który można w skrócie nazwać The Best of Big Day, także zapraszamy. W tę podróż, tak jasne. Końcu czytają z gwiazd. Rośnie w nas obłęd i rośnie dzień dla tych, co żyją nie tak. A w nas suną, suną ekspresy dwa do gwiazd. Połykam ciebie, by żyć. La la la la la. Suną, suną ekspresy dwa do gwiazd. Połykam ciebie, by śnić. La la la la la. Brylantem tysiąca słońc dla tych, co znają ten smak. Toczy się światem tyle lat dla tych, co mają żal. Zapiera razem osobno na las dla tych, co czytają z gwiazd. Żyją nie tak. Suną, suną ekspresy dwa do gwiazd. Połykam ciebie, by żyć. La la la la la. Suną, suną ekspresy dwa do gwiazd. Połykam ciebie, by śnić. La la la la la. Jesteśmy cały czas przy pierwszej płycie, a zatem jeszcze jedna piosenka z tej właśnie płyty nazywa się Mój znak. Thank you. ciszę, łabędzi śpiew. I jestem świadkiem deszczu. Powracam wtedy, kiedy chcę. Świat się zmienia na mój znak. Koło snu szukam odpowiedzi snu. Gdy mgła zakrywa płaszczem wasze oczy. W potoku stóp szukam zrozumienia snu. Dokąd zmierzacie drogą marszem. Dziękujemy. Za chwilę jedyna piosenka dziś i w ogóle w naszym repertuarze. Nie nasza, piosenka Klęczona i Kondratowicza, Gdy kiedyś znów zawołam cię. W naszej interpretacji. Zawołam cię z daleka. Odpowie mi gasący dzień, że dawno już nie czekasz. Będę chciał zobaczyć. Przypomnij mi, że lotny wiatr, że inny już nie patrzy. Wysłać go na próżno. O wszystkim znów zapomnisz i wrócisz, lecz za późno. Dziękujemy, kochani. Taka była właśnie nasza wizja Krzysztofa Klęczona. A teraz wracamy do naszego repertuaru i piosenki już z trzeciej płyty. No cóż, taka mała podróż. A zatem piosenka nazywa się Inni. teraz zagramy taki utwór, którego kiedyś na koncertach nie graliśmy wcale, a teraz postanowiliśmy go wyciągnąć. Utwór, który opiera się o warstwę kontemplacyjną w twórczości Big Day'a, nazywa się Ostry smak ziemi. Oczywiście, jak to w naszej twórczości, dla odmiany. Druga strona. Drugi policzek. Nastawimy teraz drugi policzek. Uspokoimy na chwilę. Po to, żeby oczywiście później znowu było gorąco. A zatem zaczynajmy. Światło świata. Są uniesienia nienadzwyczajne. Ja je znam. Ulatują po latach. Kiedy rozum śpi, ja go pragnę obudzić. Kiedy rozum śpi, ja go pragnę obudzić. Mam kilka marzeń, chore obrazy. Ja je znam, miałem to kilka razy. Mam suche dłonie, chyba gorące. To nie tak, przecież byłem bez wskazy. Kiedy rozum śpi, ja go pragnę obudzić. Kiedy rozum śpi, ja go pragnę obudzić. Jeszcze jedna piosenka kontemplacyjna. Dziękujemy wam. Dziękujemy w ogóle, że jesteście. To jest bardzo, bardzo miłe. Brawa dla was. Jeszcze raz wracamy do pierwszej płyty. Dzisiaj bardzo często, ale no cóż, tak jest. Tak to bywa. Tak to bywa. Tak to bywa, że trzeba wracać. Jeszcze czas nazywa się piosenka ta dziwna. Ta. A jeszcze miałem dodać, że to jest połączenie twista i grunge'u. Bo nikt tego nigdy nie łączył, oprócz nas. Postanowiliśmy tak zrobić. gwiazd już zgasło. Ile zgaśnie dziś? Ile gwiazd już zgasło? Ile gwiazd już zgasło? Ile gwiazd już zgasło? Ile zgaśnie dziś? No właśnie. Ponieważ jest bardzo gorąco, to ja mam takie pytanie, czy gramy wersję normalną, czy wersję z wami? Piosenki, w której jesteście w stanie, oczywiście refren bardzo głośno zaśpiewać. Z wami. Okej. Okay. I o to chodzi, o to chodzi. Proszę państwa, plus 387 w cieniu, więc śpiewajmy razem. Drgało tak w dzień gorącego lata. Nie wiem jak padłem na twój ślad w dzień gorącego lata. I wtedy to poznałem cię w dzień gorącego lata. Wiedziałem, że przygarniesz mnie w dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Był festyn spadających gwiazd w dzień gorącego lata. Był zatrzymany dziwnie czas w dzień gorącego lata. I ogień był i pierwsze łzy w dzień gorącego lata. Śniałeś dla mnie tylko ty w dzień gorącego lata. Razem w dzień gorącego lata. W dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym osensem. Ja mam wtedy kiedy wokół nas w dzień gorącego lata. Znalazłem nas na szlaku gwiazd w dzień gorącego lata. Może to ty mi dałaś znak w dzień gorącego lata. A może dałem ci to ja w dzień gorącego lata. W dzień gorącego lata. W dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Okej, Big Day zaczyna, goście trójki kończą. Powietrze lekko drgało tak. Nie wiem jak padłem na twój ślad. I wtedy to poznałem cię. Wiedziałem, że i jeszcze raz. Powietrze lekko drgało tak. Nie wiem jak padłem na twój ślad. I wtedy to poznałem cię. Wiedziałem, że przygarniesz mnie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Powietrze pachnie takim samym nonsensem jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. Dzień gorącego lata. La, la, la, la, la. Aj!

gwiazd. Siła jest w nas. Dziękujemy, kochani. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy, że mogliśmy być tutaj dzisiaj z wami, że wy byliście z nami. I niech tak trwa na zawsze. Dziękujemy wam bardzo za waszą obecność. Dziękujemy Trójce za zaproszenie na ten super koncert. Miło nam bardzo, bardzo, bardzo. Miło nam, że jesteście oczywiście. Ci wszyscy, którzy są przez 30 lat z takim prostym zespołem rockowym jak my. Dziękujemy bardzo. Bądźcie, po prostu bądźcie. Wysłuchali państwo koncertu zespołu Big Day prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert przygotowali Jacek Gładkowski, Przemek Nowak i Zofia Sylwin. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie za dzisiejszą obecność. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Zbliżające się wybory parlamentarne będą najważniejsze od 1989 roku, tak mówił prezes PiS.